Ողջույն բարեկամներ, այսօր նոյեմբերի 21-ն է, օրը 3-7-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, տեղական ժամանակով 15:31 րոպե, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում, լայնածավալ շինարարություն Թալիշում, մանրամասները Վանիկ Նովիկովի հաղորդման մեջ։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի սյուժե Մուշկապատ գյուղի մասին է։ Մուրացանյան արվեստի օրերի շրջանակներում կայացել է գիտաժողով Մուրացան ազգային միաբանության գաղափարը 3 եւ այսօր թեմայով։ Այսօր կլսի գիտաժողովին հնչած բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանի մուրացանագիտության զարգացման ընթացքը զեկուցումը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի հյուսիսային դարպասի Թալիշի վերականգնողական աշխատանքները մեկնարկել են դեռևս նախորդ տարվա ապրիլին, երբ թշնամու նախահարձակ մարտական գործողությունների ու ավելի չհրետակոծությանը հաջորդած օրերին սկսվեցին շարքից դուրս եկած ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքները։ Արդեն այս տարի շինարարական աշխատանքներն առավել եռուն ընթացք են ստացել։ Մասնավորապես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Թալիշում ավարտին է մոտենում առանձնատների վերանորոգման, վերակառուցման և հիմքից կառուցվող նոր տների շինարարությունը։ Բնակելի շինությունների վերակառուցման վերանորոգման ծրագրի առաջին փուլում ընդգրկված 17 առանձնատների մի մասը գրեթե պատրաստ է շահագործման, մյուս մասի շինարարությունն էլ ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Ծրագրով նախատեսված 17 առանձնատները շահագործման կհանձնվեն մինչև տարեվերջ։ Թալիշում բնակարանաշինական ծրագրերին գումարվել է երկրորդ փուլը՝ շուրջ 10 առանձնատների կառուցմամբ։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրել է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, այս աշխատանքներին զուգահեռ արդեն ավարտին է մոտենում համայնքային կենտրոնի և հանդիսությունների տան շինարարությունը։ Բացի այդ, ընթացքում է մանկապարտեզի կառուցումը։ Հատկանշական է, որ շինաշխատանքների շրջանակներում արվում է հնարավորը շինությունների ու ճանապարհների անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Թալիշում մեծ թափով ընթանում է շինարարությունը, վերականգնողական աշխատանքների կատարվում Թալիշի բնականոն կյանքը նորից վերադարձնելու համար։ Նախ ուզում եմ բաժանել երկու հատվածի. առաջինը հասարակական նշանակության օբյեկտների և երկրորդը բնակելի տների վերականգնման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներ։ Ինչպես գիտենք, հենց պատերազմից հետո Թալիշում վերականգնվեց ենթակառուցվածքները, վերականգնվեց էլեկտրական հոսանքի մատակարարման գծերը, ջրամատակարարումը վերականգնվեց, կարգի բերվեցին ճանապարհները, կառուցվեց ևս մեկ փոխանցիկ ճանապարհ, առավել անվտանգ է, և կարգավորվեց առաջին գործող ճանապարհը։ Արդեն պատրաստ էր սկսելու նաև հասարակական և բնակելի շենքերի վերանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքները։ Այս պահեդորությամբ մենք արդեն ավարտին ենք մոտենում համայնքային կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներում, որովհետև այս տարի մենք արդեն պլանավորել ենք հանձնել շահագործման։ Դա Թալիշի հին գյուղապետարանի շենքն էր, որտեղ արդեն նախատեսել ենք ունենալ և գյուղապետարանի աշխատակազմի համար հատկացված սենյակներ, և լինելու է առանձին բուժկետը, առանձին մուտքով, և լինելու են արդեն խաղասենյակներ, տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու համար դահլիճներ։ Ինքը բավականին մեծ շենք է, և այսօրվա դրությամբ արդեն այն համարյա թե մոտենում է ավարտին։ Ընթանում են ներքին ներկարարական և արտաքին ճակատների ներկարարական աշխատանքները։ Դրան զուգահեռ կառուցում ենք կաթսայատունը, որը ծառայելու է ոչ միայն համայնքային կենտրոնին, այլ հետագայում նաև դպրոցին և մանկապարտեզին նորակառուցում։ Համայնքային կենտրոնը մենք պլանավորում ենք իր բարեկարգման հետ մինչև տարեվերջ ավարտենք, դա արդեն կախված կլինի եղանակային պայմանների հետ բարեկարգման աշխատանքները, բայց արդեն սկսել են աշխատանքները։ Նրան զուգահեռ մենք աշխատանքներ ենք սկսել հենց սկզբից հանդիսությունների դահլիճի վերակառուցման ուժեղացման ուղղությամբ, քանի որ ինքը բավականին վնասվել էր հրետակոծությունից և անհրաժեշտ էր նաև ուժեղացման աշխատանքները իրականացնել։ Ներերուցամ հիմքերը ուժեղացվել են, կարելի ասել մնացել է միայն այդ շենքից պատերը, իսկ արդեն տանիքածածկը և ընդհանուր շենքի ծածկը իր բոլոր հարդարման աշխատանքներով լրիվությամբ նորն է կատարվել։ Եվ այս օրադրությամբ այնտեղ ևս ավարտվել են և բարեկարգման աշխատանքները ընթանում։ Այդ երկու շենքերը մենք այս տարի մինչև տարեվերջ հանձնելու ենք շահագործման։ Նոր սկսել ենք արդեն դպրոցի, նոր դպրոցի շենքի կառուցման և մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ Ասեմ, որ մանկապարտեզի արդեն տանիքի կառուցման աշխատանքներն են ընթանում, դպրոցի նկուղային հարկն է ավարտվել, ի դեպ նշեմ, որ երկու շենքերն էլ ապահովված են ապաստարաններով, և մանկապարտեզը և դպրոցի շենքը, որը նաև կարող է ծառայել հայոց տների բնակիչների համար։ Եվ նախատեսում ենք հաջորդ տարվա սեպտեմբերի 1-ին ընդհանուր այդ աչակողմյա հատվածը, որտեղ հասարակական նշանակության շենքերն են տեղակայված, լրիվությամբ ավարտել և հանձնել շահագործման իր բոլոր հարմարություններով և բարեկարգմամբ և գիշերային լուսավորությամբ, իրենց խաղահրապարակներով, իրենց բարեկարգված տարածքներով։ Այդտեղ նաև նախատեսել և սկսել ենք խանութի և վարսավիրանոցի կառուցման աշխատանքները, դա ևս ընթանում է և հաջորդ տարի դա ևս ավարտել ենք այդ շենքի կառուցումը։ Հասարակական շենքերից բացի, ինչպես նշեցի, մենք սկսել ենք նաև առաջիփորում թվով 17 բնակելի տների վերակառուցման աշխատանքներ։ Դրանք այն տներն են, որոնց ցանկը ներկայացրել է համայնքը վարչակազմի հետ միասին, և այն տներն են, որոնց բնակիչները առաջինն են ցանկություն հայտնել վերադառնալ գյուղ։ Եվ նշեմ, որ բավականին տներ արդեն պատրաստ են, և մինչև տարեվերջ այդ 17 բնակելի տունը լրիվությամբ հանձնելու շահագործման։ Բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել, բավականին որակով, բոլոր հարամարություններով, կային տներ, որտեղ իրականացվել է կցակառուցման աշխատանքներ, նոր ավելացվել է խոհանոց, սահմանգույցներ, նշեմ, որ բոլոր տներում առկա է սահմանգույցներ, խոհանոցներ, ննջասենյակ ներկահավորված, հյուրասենյակ, այսինքն այն բոլոր պայմանները, որը թույլ է տալու նորմալ կենցաղը բնակիչներին ապահովելու։ Եվ ասեմ, որ արդեն առաջին բնակիչները կան տներ, որոնք արդեն հանձնվել է բնակիչներին, արդեն իրենք տիրություն են անում, հողամաս են մշակում, մնացածն էլ ըստ հերթականությամբ հանձնվելու են։ Երկրորդ փուլի ցանկը թվով 10 բնակելի տուն, որից 2-ը նորակառույց պետք է լինին, իսկ 8-ը վերանորոգման։ Դրանցից 2-ը ևս սկսված են, և դա այդ 2-ը ևս այս տարի ավարտելու ենք, իսկ մնացածը երևի մենք սկսելու ենք արդեն հաջորդ տարի։ Նշեմ նաև, որ այնտեղ նոր նախագծով գոյուղագիծ ենք անցկացրել, որին միանալու են այդ բոլոր հասարակական նշանակության շենքերը, այնուհետև կենտրոնական փողոցն է բարեկարգվելու, այնտեղ մենք ունենալու ենք այդ տների համար հենապատեր, նորմալ մայթեր, լրիվությամբ ֆինանսավորվում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից։ Իսկ անվտանգության առումով ինչ աշխատանքներ են կատարվել։ Անվտանգության առումով ասեմ, որ կոնկրետ Թալիշ գյուղը ինքը ավելի հեռու է առաջնագծից, քան թե Մալաղիսը։ Եվ մենք այդ բոլոր տները, որը որ կառուցում ենք ավելի համեմատական անվտանգ տարածքներում։ Խոսքս և բնակելի տների, և հասարակական շենքերի շինությունների մասին է։ Եվ ուղիղ դիտարկման տեղում չի գտնվում։ Նկուղային հարկեր կան, այդ նկուղային հարկերում մենք ստեղծում ենք ապաստարանատիպ սենյակներ։ Այդպիսի աշխատանքներ իրականացել ենք, նույնիսկ մոնոլիթ երկաթբետոնե ծածկով։ Համարյա թե բոլոր տներում կան այդպիսի սենյակներ, որտեղ կարող են իրենք պատսպարվել։ Եվ օգտվելու առիթից ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, կոնկրետ Կալիֆոռնիայի մեր հայրենակից Անդրանիկ Բաղդասարյանին, որի ամենջապես միջոցների հաշվին իրականացվում են Թալիշի վերանորոգման վերականգնման աշխատանքները։ Ուզում եմ նշել, որ սա շարունակական է լինելու, քանի որ հիմնադրամը միշտ մեր կողքին է, հարկ եղած դեպքում իր ձեռքն է մեկնում և անում է ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում և կենսական մակարդակը և բարեկեցությունը և ընդհանուր առմամբ զարգացումը ապահովել իր հնարավորության սահմաններում։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը տեղեկացրել է նաև, որ Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում շարունակական բնույթ են կրում նոր ապաստարանների կառուցման աշխատանքները։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վանիկ Նովիկովը։ Եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժե Մուշկապատ գյուղի մասին է։ Յուրաքանչյուր համայնք քաղաքային թե գյուղական ունի իր մեծ ու փոքր խնդիրները, ուրախություններն ու ապագայից սպասելիքները։ Մարտունու շրջանի Մուշկապատում մեծագույն խնդիրը ճանապարհների անմխիթար վիճակն է։ Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Արլետա Սարգսյանը խնդիրների թվում նշում է նաև երիտասարդների չամուսնանալու հանգամանքը, ինչը ազդում է բնական աճի վրա։ Մյուս առումներով Մուշկապատը գրեթե չի տարբերվում ուրիշ գյուղերից։ Նույն գյուղական Հոգսառատ Առորյանը իրենց գործն անդրտուն ճանով գյուղացիներն, ովքեր չնայած խնդիրներին, ապագայի հանդեպ լավատես են։ աշխատում 95 թվականի ապրիլի 1-ից։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, անասնապահությունը առանձնապես, ընտանիքներ կա վեր շատ անասուններին պահում, հիմնական գործերի դեր։ Փողագործությամբ զբաղվողը կա, բայց դե վեր ներքևի զոնայում է տեխնիկայի բացակայությունից շատ վարում չեն, հատես ստեռնու 45 հեկտար աննախադեպ թիվ վարուցանքը նրան ուժի մեջ այն վլանը։ Բնակչությունը 365 շունչա, սորվայրան գրանցվածը։ Բայց աֆիցիերները ընտաները տալը ազդալա, թա բնակչության երա, թա դպրոցի երեխանների վրա, նոր իրեք ընտանիք կեցալուն, օխտը շունչ միննա։ Շրջկենտրոն են տեղափոխվա։ Հա, Մարտունին տեղափոխվա։ Իմ քանի տարի առաջ էլ 3 ընտանիք, 4 ընտանիք։ Մի 5 վա ժեհելն են ուզում էլ չնշինում կինան։ Լոխոսում ենք քաղաք։ Արը միննել մեր տղանին է պսկվել, ասում է՝ «Հյուրեզի, մի ասմա կիլա նշինը»։ Հա դե դա պատճառ։ Ինչ խնդիրներ ունի գյուղը։ Գյուղի հիմնական խնդիրը ճանապարհն է, շատ խայտառակ վիճակ է։ Ոչ մի մտածում չեմ, այն է բյուջեյով նախատեսած, 17 թվականին է թերթերում գրած վեր Մուշկապատ ներքե ասֆալտան մջի շինը, ճանապարհը շինն են, դե սայլը տեղից չի շարժվում, թա հիշնա պատճառը, յունջ։ Խնդիրներն ջուրն էլ է, ամռուս մի երկու իրեք ամսու նեղությունը կրա, բայց մենք լավ է, շատ ապրին այդ տամասի մտածողն է, վեր շինել են։ Քաղաքագիրտ ենք լի ապրում կարճ կոնկրետ ճիշտ տեսակետից։ Շինում կան շատ ջահելնի, պսակվում չն։ Թալի հա ֆինանսն է, թա հինգի դեմ ինչա։ Ամեն տարի էլ ներկայացնում ենք վարչակազմը, այսքան տղա, այսքան աղջիկ գյունիկ պսակելի, բայց հիմնականում համեմատած մնացած շինետկներին, կողքի շինետկներին հետ լավն ապրում Մուշկապատիկ։ դիտոն չկա վեր մաշին չինի, համարիա թա, վեր հաշև ընկանում կուջին մաշին են, 50 քանե մաշին կա, 80-82 տնտեսությունին, 90 տնտեսությունին, դիտքան մաշին կա, քիչ չն ապրում, լավն ապրում. Բուժկետ ունինք, դպրոց ունինք, գրադարան ունինք, ակումբ ունինք. Այսինքն ժամանցային հա, էտի լրիվ դվացալա, բայց էլ ասում ջիլնեն կենում չ։ Գիտեմ, մինը Ռուսաստանա քնում, հատ էտ տեղափոխելնա մարդուն։ Իսկ միայն գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, թե աշխատում են ինչ որ ջիլնին հիմնականում Պոլկոլալա վեր մոտը է։ Այս երրորդ պաշտպանական շրջանում նա ծառայում շատ, 25-26 ջիլնին տղեկ ծառայում։ Ունում ենք ամլի հատ է թղսկնեն ալի վերասուն։ Վերղեն լավնի հիշտ գնի քինիլ գալը, ամմոնոր քնում ենք ամ, քնում ենք ամ։ Իսկ դպրոցը լիարժեքորեն գործում է մասնագետներ։ Հա, միջնակարգ դպրոց հա, ամեն մասնագետ կա, 48 աշակերտն սուրվա իրան լավա։ Ասացիք, որ ազդեց տեղափոխվելի չնոսկանի դպրոցի, պարզ է, որ երեխաներ կան ընտանիքներում։ Դասարան կա վեր մին աշակերտն, երկու աշակերտ, միացյալա, երկու իրեք դասարամին տղը։ Ինչ խնդիրներ կցանկանայիք, որ առաջնակարգ լուծվեն երաշխիքի համար։ Առաջնակարգը լավ է ճանապարհն են շինվի, դա։ Ինչ կցանկանաք գյուղի համար։ Գյուղին բարգավաճում, խաղաղություն, ամենալավն իրը։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն է եթերում, այսօր նոյեմբերի 21-ն է օրի 3 շաբթի, մնացեք մեզ հետ։ Մուրացանյան արվեստի օրերի շրջանակներում կայացել է գիտաժողով Մուրացան ազգային միաբանության գաղափարը 3 եւ այսօր թեմայով։ Այսօր կլսե գիտաժողովին հնչած բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանի մուրացանագիտության զարգացման ընթացքը զեկուցումը։ Բոլորը գիտեք, որ յուրաքանչյուր մեծություն ոչ միայն նպաստում է գեղարվեստական գրականության զարգացման, այլ նաև երկրի հիման վրա ստեղծում է գիտություն։ Գրականագիտությունն իսկապես գիտություն է, եւ որևէ անձի շուրջ, անհատականության շուրջ ստեղծված գիտությունը, թումանյանագիտություն, մուրացանագիտություն, իսահակյանագիտություն շոշափվում են այդտեղ ոչ միայն տվյալ կերպարի, տվյալ գրողի վերաբերող հարցերը, աշխարհայացքի, ստեղծագործական մեթոդի, ընդհանրացումները եւ այլն, այլ միաժամանակ գրականագիտություն դա միջազգային գիտություն է, այդտեղ արդեն նաեւ զարգանում է հայ իրականության մեջ գրականագիտությունը։ Եվ երբ ծանոթանում ես Մուրացանի շուրջ տեսված իսկական հարուստ գրականագիտությանը, տեսնում ես, որ եղել են հակասական մտքեր, հակասական գնահատականներ, բայց ի վերջո մուրացանագիտությունը եկել այսօր հասել է մի այնպիսի մակարդակի, որով կարելի է եւ վերլուծել եւ գնահատել կրկին արժեւորել Մուրացանի գրական երկերը, միաժամանակ նաեւ ծանոթանալ գրականագիտության զարգացմանը։ Մուրացանը ինքը իրեն համարել է տենդենցիոզ գրող, այսինքն միտումնավոր գրող, եւ ճիշտ եւ արել, որտեղ յուրաքանչյուր մեծություն, յուրաքանչյուր անհատականություն ինքը միտումնավոր գրող է։ Այս հարցին ճիշտ ասած առաջինը պատասխանել է Էնգելսը, եւ հետագայում անդրադարձել է Պլեխանովը, ու խոլովվել է ամբողջ սովետական գրականագիտության ընթացքում։ Եթե գրողը պաշտպանում է որևէ խավի շահերը, իր ժողովրդի շահերը, պարզ է, որ նա միտումնավոր է։ Եվ մենք գիտենք, որ Մուրացյանը ընդհանրապես հանդես է եկել մեր ժողովրդի անունից, մեր ժողովրդի ճակատագիրն է հուզել նրան, եւ ճիշտ է վարվել, որտեղ յուրաքանչյուր գրող առաջին հերթին իր ժողովրդի ճակատագրի արձագանքը պետք է հանդիսանա։ Մուրացյանի ընտրած ստեղծագործական մեթոդը ռոմանտիզմն է։ Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարյանն ասում է՝ «Ուշ ռոմանտիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչ է»։ Ինչու ասեմ ուշ ռոմանտիզմ, որովհետև մենք գիտենք, որ ռոմանտիզմի ցիլերը ընդհանրապես եւ արևմտահայ գրականության մեջ եւ արևելահայ գրականության մեջ, բայց ամենից խոշոր ներկայացուցիչը հենց Ռաֆին է։ Եվ Ռաֆին 1888 թվականին հեռանալով կյանքից, նա իսկապես ռոմանտիզմի մեթոդը են հասցրել էր իր բարձրակետին։ Եվ ըստ էության 17-րդ դարի վերջին արդեն Մուրացյանը իրեն դրսևորեց որպես ուշ ռոմանտիզմի ներկայացուցիչ։ Այստեղ մենք պետք է հոլովենք նաև Ավետիք Իսահակյանին, որովհետև եթե 17-րդ դարի վերջին 20-ի սկզբին իսկականից մենք արևելահայ հատվածում երկու մեծություններ ունենք, Հովհաննես Թումանյանը իրեն դրսևորեց որպես քննադատական ռեալիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչ, իսկ Ավետիք Իսահակյանը մեր ուշ ռոմանտիզմի խոշոր ներկայացուցիչն է։ Խոսելով Մուրացյանի մասին, առանձնապես մուրացյանագետները ընդգծել են աշխարհայացքի եւ նրա ստեղծագործական մեթոդի միջև հաշտության եզրերի մասին։ Եղել են այնպիսի կարծիքներ, որոնք սխալ մոտեցում են ունեցել, որ ինչ որտեղ Մուրացյանի աշխարհայացքը հակասության մեջ է եղել նրա ստեղծագործական մեթոդի միջև։ Իսկ նման երևույթներ լինում են առանձնապես ռեալիստ գրողների մոտ, նրանց աշխարհայացքը ուրիշ է, ուրիշ հնով է գնում, իսկ ստեղծագործական մեթոդը գալիս եւ ժխտում է նրա աշխարհայացքը, իսկ Մուրացյանի մոտ երբեք այդպիսի հակասություն չի նկատում։ Եվ մենք տեսնենք, ովքեր են առաջինը նկատել այդ սկզբունքը։ Պետք է նշել, որ առաջին գրող գրականագետներից մեկը դա Արփիար Արփիարյանն է, երբ նա անդրադարձավ արևելահայ գրականությանը եւ նույնիսկ դասագիր ստեղծեց, այստեղ նա առանձին անդրադարձել է հայ բոլոր կլասիկներին, այն ժամանակվա համար նա նաև գնահատել է Մուրացյանին։ Բայց ինչ է նկատվում Արփիարյանի մոտ։ Արփիարյանը վերցրել է առանձին պոեզիան, առանձին հայկական դրամատուրգիան եւ առանձին արձակը։ Եվ այստեղ ինքը մի քիչ բանուլ է տվել, մի քիչ եմ ասում, որովհետեւ ամեն դեպքում ինքը ձգտել է գնահատել, բայց գրականագիտության մեջ կա մի շատ ընդգծված պահանջ, որ յուրաքանչյուր գրականության զարգացման փուլում կա մասնավոր եւ ընդհանուրը։ Յուրաքանչյուր գրող իր մոտեցումն ունի, բայց հայս բոլոր գրողներն էլ իր ստեղծագործությունը կապում են ազգային ճակատագրի հետ եւ Արփիարյանը առանձին գնահատելով չի կարողացել ամբողջության մեջ հայ իրականության մեջ տեղի ունեցող քաղաքական խմորումների մեջ տեսնել Մուրացյանին։ Շատ հետաքրքիր ասույթներ ունի Լեոն, մեր հայտնի հայագետը, պատմաբանը, ինչ է նկատում Լեոյի մուրացյանագիտության մեջ։ Լեոն Մուրացյանին գնահատելիս մտածել է ազգային աստագրական պայքարի, այո, նա խոսում է Գևորգ Մարզպետունի երկի մասին, նա պետք է Ռուզանը գնահատեր, նա պետք է Անդրեաս երեցը, բայց Մուրացյանը միայն պատմական այդ գործերով չի Մուրացյան, Մուրացյանը իր ժամանակակից կյանքի բոլոր բնագավառներին անդրադարձել է, ստիմիկով է թողել Լեոյին։ Մուրացյանագիտության մեջ հետաքի երևույթը Արսեն Տերտերյանը, տեսեք դեռևս 13 թվականին ինչ է գրում Տերտերյանը, Մուրացյանը նախքան որևէ երկ գրելը երազանցորեն ուսումնասիրում է իր նյութը, նա այնպես է որոշ արկա իրականություն հետազոտում, ինչպես պատմական վեբ գրողը, պատմական անցյալը, այդ բոլոր հատկություններով Մուրացյանը հարկավ չեր դառնում ռեալիստ, քանի որ նա երբեք չի տվել կյանքը ինչպես որ է, այն խմբագրել է իր կանխակալ հայացքների ոգով, նա վերստեղծել է իր դիտած իրականությունը սեփական իդեալների համաձայն։ Իսկ գիտեք հակասությունը ծնում է այնտեղ, երբ իդեալը եւ իրականությունը չեն համընկնում, ռոմանտիկների, այդպես եւ Մուրացյանի ստեղծագործության մեջ իրականությունը ներկայացվում է ռեալիստորեն, բայց ամեն դեպքում նա որոնում է իր իդեալը, համարյա բոլոր նրա հերոսները իդեալական հերոսներ են։ Խորհրդային տարիներին չմոռացվեց Մուրացյանը, եթե Ռաֆուն արգելեցին, գիտեք, մինչև 1954 թվականը Ռաֆին համարը արգելված է եղել, Ռաֆը պատարող մարդկանց Սիբիր են ուղարկել, նրա երկերը կարդացել են, Ռաֆայել Պատկանյանի արձանը հանեցին ես միացնից, այդպեսի դաժան վերաբերմունք է եղել սովետական տարիներին, որտեղ ինչպես դարձյալ գրականագիտական արտահայտությունը, գրեհիկ հասարակաբանությունը, գրեհիկ սոցիոլոգիզմը իշխել է սովետական տարիների բոլոր գրականագետների մոտ։ Խորհրդային տարիների Մուրացյանի ստեղծագործության առանձին ժողովածուներով հանդես եկան Վաչե Պարտիզոնին, Մկրտիչ Մկրյանը, Հրանտ Թամարասյանը, Սերգեյ Սարինյանը եւ նրանք, ովքեր հանրակրթական դպրոցի 8-10-րդ դասարանների համար ստեղծել են դասագրքեր։ Կարևոր համարում ընդգծենք Սերգեյ Սարինյանի դերը։ Երբ ընթերցում ես նրա Մուրացյան աշխատությունը, անպայմանորեն չէր կարող ինքն էլ տեղի չտար բռնիկ հասարակաբանությանը, բայց Սերգեյ Սարինյանը այնպես տեղի նկարագրում է նրա ստեղծագործական մեթոդը, նրա երկերի գեղարվեստական արժեքը, կերպարների պատմական արժեքը եւ ընդհանրապես հետագա գործառական նշանակությունը, որ կարելի է համարել մուրացյանագիտության գագաթնակետ։ Հետաքրքիրն այն է, որ մուրացյանագիտությունը չի դադարում, օրինակ այստեղ ես կցանկանայի ուրախությամբ նշել Վարդան Հակոբյանի «Մուրացյան եւ Դաստայևսկի ներքին մարդու պրոբլեմը»։ Հետաքրքիրն այն է, որ այստեղ ընդհանրապես 1902 թվականին Յուրի Վեսելովսկի նամակներ գրեց բոլոր հայ գրողներին իմանալու իրենց վերաբերմունքը ռուս գրականության եւ առանձին գրողների մասին։ Նշվել է եւ Տոլստոյի եւ Պուշկինի դերը եւ Դաստայևսկու դերը եւ Վարդան Հակոբյանը իսկապես կարողացել է համեմատել առանձնապես Դաստայևսկու երկերը եւ Մուրացյանի երկերի կերպ երկերում ստեղծած կերպարների հոգեբանական խորքը։ Մուրացյանագիտությունը զարգանում է, կարող եմ ասել, որ վերջերս երբ ես ուսումնասիրեցի Գևորգ Մարզպետունին, ես եկայի զրակացության, որ ինքը չի օգտվել միայն Թովմա Արծրունուց եւ Հովհաննես Դրասխանակերտուց, այլ նա շատ լավ իմացել է հայկական պատմագրությունը, փառք մե այնպիսի հանճարեղ գրողին, որպեսզի Մուրացյանն է։ Ես էլ եմ ընդգծում, որ շատ արժե ես երեք որը մենք ինքներս լսվեցինք Մուրացյանով։ Եթերում կարծիքն է, մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր երեքամյա Սուրբ Աստվածածնի տաճարին ընծայման տոնն է, հեռուստատեսության համաշխարհային օրն է, ձկնորսության համաշխարային օրն է, ողջույնի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Վոլտերը, ֆրանսիացի գրող, փիլիսոփա, լուսավորիչ, ազատամտության ջատագով, Օլթերս Քիթը, անգլիացի բանասեր լեզվաբան, Ֆրանցիսկո Տարեգան, իսպանացի վիրտուոզ, գիտարահար և կոմպոզիտոր, Միքայել Մազմանյանը, հայ ճարտարապետ, Միխայել Գլուսկին, կինոյի և թատրոնի դերասան, Յան Ֆրենկելը, խորհրդային կոմպոզիտոր, Գոհար Գալաչյանը, օպերայի հայ երգչուհի, Քրիստոֆեր Թոլքինը, հայտնի բրիտանացի գրող, Գոլդի Հոունը, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Նիկ Պերումովը, ծագումով հայ ռուսաստանցի ֆենտեզի ժանրի գրող։